czarnych kości, chrzęst w strefie grozy, pod spodem niżej tam. W plątaninie rur, w trzewiach wielkich miast jest podziemny kraj, kraj, który znam. Przebudzili się, a my śnimy wciąż, choć snu tunel nie może sięgnąć tam. Ale czeka nas nieuchronny cios i podziemny kraj, kraj, który znam. Celuje świat od płaszczurzych jam.